gidiyor o da. Tezgah kurulmuş. Bu tezgahı bozdurur muyuz size? Mesele bu. Evet. Yani tezgahımızı bozanın tepesine gök kubbeyi yıkarız. Furkan Yıkılmaz kardeşimiz Twitter'dan kısa bir şey yazmış. Diyor ki indirilen dini anlamakta Resul ve Nebi kavramları ne derece önemli? Aklıma şu geldi hocam. Şimdi Resul, Allah Resulü, elçi manasındadır ya. Evet. Tıpkı bir Amerikan elçisi buraya gelip de kendiliğinden icraat yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz değil mi? Anında alırlar. Onu elçi olarak görevlendiren makam eğer onu elçilikten düşürürse o gün biter. O gün değil mi? Zaten Hakka suresinin 44. Evet, ayeti oydu aslında. Evet. Yani hocam aslında burada şunu ben asıl gündeme getirmek için söylüyorum. Size ve bizlere yani sürekli şu ithamda bulunuyorlar. Bunlar peygamberi devre dışı bırakıyor. Haşa. Bunlar peygamberi düşmanı. Bunlar haşa. Peygamberi şey yapıyorlar. Halbuki haşa. Hocam biz uydurulan peygamberi karşıyız haşa. Ya daha doğrusu peygambere atılan iftiralara karşıyız. Değil mi hocam? Aziz dostum şunu söyleyeyim. Paralel peygamberden en çok şekvacı olan gerçek peygamberimizdir. Evet. Esasında bunlar bir peygamber icat ettiler. Paralel peygamber. Bu da paralel peygamber. Evet, doğru. Onun bize elçi olarak gönderilmiş olan, alemlere rahmet olan o sevgili peygamberimizle hiçbir alakası yoktur. Bu paralel peygamber icadı 150 yıl sonra başladı. Evet. Ve 300 yıl sonra da oturdu. Nur-u Muhammediye dönüştü. Hazreti İsa'nın şeyine dönüştü. Aynen öyle. Aslen aynen Hazreti İsa için uydurulan şey. Hristiyanların söylediği şeyin aynısı taşındı İslam'a. Uydurulan din içerisinde bir kılıfa büründürüldü. Nur-u Muhammedi ilan edildi. Yani Hazreti İsa'nın ilahlığı aynen İslam'a taşındı. Nur-u Muhammedi teorisi budur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu tam bir Hristiyanlıktan ithaldir. Evet. Yani özü itibariyle böyle oldu. Peki bu iftira nasıl bir iftiradır? Peygambersiz bir vahiy olabilir mi? Biz peygamberimize iman etmeden Kur'an'a nasıl iman edebiliriz? Evet. Bize Kur'an gökten kendiliğinden inmedi ki. Peygamberimiz bunu getirdi. Bu peygamberimizin en sahih hadisidir. Kesinlikle hocam, evet. Peygamberimiz bunu Allah'tan aldım dediği andan itibaren biz iman ettik. Biz peygamberimize iman ettiğimiz için bunun Allah'tan geldiğine iman İnanıyoruz, ettik. Doğru. Onun dışında bize bir delili yok. Biz müminlere Kur'an'ın Allah'tan geldiğine peygamber dışında bir delili yok. Dolayısıyla biz peygamberimize iman ettiğimiz için Kur'an'a, bizim Kur'an'a imanımızın yüksekliği peygamberimize imanımızdan gelir. Peki onlar ne yaptılar? Onlar öyle bir peygamber uydurdular ki, yani gayetayı şerife, bu iftira ya, bu peygamberimize hakaret ya. Yani bir insan babası hakkında konuşurken dahi, babasının büyük abdestini böyle milletin önünde konuşsa, babası da dinlese, oğlum beni yerin altına soktun çıkardın, utanmadın mı benim büyük abdestimi milletin önünde? Benim küçük abdestimi içen efendim cennete girermiş. Bir daha karın ağrısı çekmezmiş. Peygamberim utanmadan çıkmış. Peygamberimizin sırtından rüşvet dağıtıyor. Evet. Peygamberimizin küçük abdestini içmiş. İçmiş de bir daha peygamberimiz de onu müjdelemiş. Ateşe haram olurmuş. Allah'tan korkmaz. Peygamberimiz Kur'an'ın mübelliği. Kur'an abdest bozunca abdest almayı farz kılan bir kitap. Peygamberimiz de abdest bozunca abdest alırdı. Evet. Peki tahir olan bir şey abdest bozar mı? Allah'tan korkun. Evet. Tahir olan bir şey abdest bozar mı? Hiç mi sormuyorsunuz bu soruları? Kafanız hiç mi yok? Aklınızı hiç mi kullanmıyorsunuz? Onun ötesinde şuna bakar mısınız? Şu rezalete bakar mısınız? Yani peygamberimizin kanını içti ve o artık cehenneme haram kılındı. Yani şu şaklabanlığa, şu iftiraya bakar mısınız? Yahu Kur'an dört şeyi doğrudan defaatle yasaklar. Anlatabiliyor muyum? Biri de demi mesfuh. Atık kan. Hele insan kanı iki kere haramdır. Evet.